Eta USAPESak 2008-osteko proiektu azkarrenak aurkeztu ditu, sukalde zentralaren proiektua, baratzarena, edo Bixikenia izeneko gunearena, nun 15 hektarean hainbat eta hainbat kultur eta bestelako ekintzak egiten ahalko diren. Bai, proiektu horiek barkatu martxan dira, janduzu bezala sukalde zentrala hor joan den urte bukaeran lanak hasi dira. Horreri lotua ere hor barazkuntza publiko proiektu hori. Hor nunbait lehen aldia da uste dut hemen bederen kostalde untan herri batek olako bidea hartzen duela. Janari baita hor barazkilari bat kontratatu dugu. Eta beraz nahi dugu barazkuntza publiko hori martxan ezarri hor dugun lur eremu batean. Eta barazkuntza hortatik aterako diren hainbat barazki, beraz, gero, sukalde zentrala hortarat etorriko dira, eta hor, gure kuzinariak ere horiek landuko ditu. Bon, horren helburua argia da, da 2020an erranginuen bezala urruñarrei, nahi gintuela gure eskoletako gazteak, baita ere aisialdiko zentroko gazteak, baita ere gure adinekoak, zenta adinekoeri ere banatzen ditugu egunero eien bazkariak, nahi gintuela, behaz horiek denak sanoki tratatu, erre baita janari sanoa ukan dezaten eiek ondoko egunetako eta hilabeteetako, zenta hori dugu geroaren erronka, gure hemengo eta baditugu hainbat laborari eta haiekin behar dugu berriz ere zirkuito labur horiek landuz, gure nunbait, gure janari autonomi hori lortu, zenta hori baita geroaren helburua. Baina 2008-osteko proiektu nagusiena bizitegi proiektuena izanen da, eta hortarako Iturluxe izeneko proiektuan 80 bizitegi eginen dira, eta hori izanen da auzapezaren ondoko hilabetetako egin beharrik azkarrena. Filip Aramendi, Urruñako auzapeza. Bai, beraz, egin duzu bezala, urte hau izango da, bederen gure etxebizitza proiektuaren konkretizazio hastapena, ondoko 3-4 urtetan segituko duena, orain arte, errandutan bezala hastean, eraman ditugu hainbat diskusione, ez da ibada, negoziaketak ere lur horiek erosteko, zenta ez baiginen lur horien jabe, behaz horrek denak denbora hartu du, eta orain, ara, hasten gira konkretizatzen, erranduzu bezala, Iturluxea izango da lehen proiektua, hasiko dena, Habitat Sud Atlantik horrekin ari gira lanean. Bon, beste proiektuetan bezala, eta hau izango da lehena gerraldia, nunbait, gure filosofia da, berriz ere, geroari buruzko etxe bizitzak egitea. Ez da gehiago, orain arte egin ditugun bezala, etxe bizitzak egiten al. Ogoitarazten dut, alere, ondoko urtetan, eta jadanik hori sentitzen dugu, aldaketa klimatikoaren erronkak eta ondorioak beharko ditugula jasan. Horrek egan nahi du ere, argindar, ur, horien kostua beti emendatuz joango dela. Beraz, gure erronka da, pentsatzia, etxe bizitza horien, etxe bizitza horietan biziko diren jendek, ez ditan ukan, ara, energiari buruz, sobera kostu, eta hortarako behar dira, behaz, etxe bizitza horiek pentsatu, ara, euritako ura baliatuz, energi berri iztatzaile horiek baliatuz, iduzkia, eta ere, eraikitzeko modu horiek aldatuz. Gaur dena zimentaz eta betonez egiten dira, baina horrek ez du permititzen gero, nola ezan, berotasuna edo hotza, berdeleik hotza ere atxikitzea, behaz, badira beste eraikitzeko manerak, lur, lasto, behaz, nunbait modu berri horiek nahi ditugu baliatu gure ondoko proiektu horietan. Eta posible da, eraikitzaileari derrigortzea edo kondizio edo arau batzuk ezartzea promotoriari? Bai, biztan da, posible da, zuk balin baduzu eskua atxikitzen, eta hori izan da, gure astapeneko erronka 2020an erriko etxeuntarat etorri gelarik, errandugu behar ginuela etxe bizitzaren politika berriz gure eskutan hartu. Eta ez promotore pribatuen eskuetan utzi. Horrek ez du erran nahi ez dugula lan egiten promotoreekin. Erran nahi du bakarrik baldintzak guk finkatzen ditugula aintzinetik, eta hastian aipatzen ginuen erronka hori baldintza bat bezala. Beraz gero, ara, izan promotore, izan baior sozial delako horiek, erronka horiek partekatzen bari madituzte, elkarrekin lan egiten dugu, baina badakite, gurekin lan egiteko behar dituztela partekatu. Eta mementoan biziki untxa pasatzen da, zenta hor HSA ipatu dugu, baina gero bada ere beste kol delakoa ere, berarekin ere ari gila lanean beste proiektuetan, eta egia da, hiek ere sensibilizatuak direla, hastean aipatzen nituen erronke horri buruz. Baina hori da garrantzia, kolektibitate publikoak eskua behar duela atxiki olako proiektu.